ثم خلقنا النطفة علقة. Kisha tukaumba sisi, tukaifanya mbegu hiyo ya uzazi kuwa ni pande la damu, clotting blood. Fakhalaqna al-'alaqata mudghatan, kisha baadaye tukaumba, tukalifanya pande la damu hilo kuwa ni pande la nyama. Fakhalaqna al-mudghata 'idhaman, kisha baadaye tukafanya pande la nyama hilo kuwa ni mifupa. Fakasawna al-idhama lahma, kisha baadaye mifupa tukaizika nyama. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, kisha tukawa tumemwanzisha kiumbe mwingine kabisa, binadamu kamili anayetweta, anayepiga, anayecheza katika ulimwengu wa tumbo la mama yake ambao wamtosha kabisa. Kisha Allah akamleta katika ulimwengu ambapo hapo tulizungumza, kisha akatangaza kinagaubaga, thumma innakum ba'da dhalika lamayitun, kisha nyinyi baada ya hapo mtakufa. Kisha likaja na tangazo jingine, thumma innakum yawma alqiyamati tub'athun, katika aya nambari 12, kisha hakika nyinyi yawma alqiyama mtafufuliwa. Tukawa sasa twaishi katika hatua hizi za mwisho mwisho, thumma innakum ba'da dhalika, thumma innakum yawma alqiyamati tub'athun. Tukatazungumzia sasa atwaru la adami, hatua za mwanadamu, wa ahwalu yawm alqiyama, na vishindo vya siku ya kiyama, tukajazetu mpaka tukafika katika hisabu. Katika khutba ya mwisho tukamuona mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi akiwa ametuzungumzia ni watu wapi wa mwanzo kuhisabiwa katika umma uliojaa katika viwanja, min ladun adam ila akhiri rajulin qamat alayhi saa, kuanzia wa mwanzo adam hadi mtu wa mwisho ambaye kiyama kimemsimamia, ni umma upi utakaohukumiwa mwanzo. Tukamuona mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi anatwambia, nahnul akhiruna, sisi ni wa mwisho kuletwa katika ulimwengu. Alawaluna yawma alqiyama, lakini sisi ndio wa mwanzo kuhisabiwa siku ya kiyama. Tukaona kwamba sisi ndio watu wa mwanzo kupelekwa katika hisabu mbele ya Allah jalla wa ala ili kuhukumiwa na kuhisabiwa. Lakini pia ni nani wa mwanzo kuhisabiwa katika watu wa umma wa Nabiyullah Muhammad, ni nani na nani watakaohisabiwa mwanzo? Tukaliona katika hutuba iliyopita, anna awwala man yuqdi Allah bainahum fil umma, kwamba wa mwanzo kabisa wale ambao Allah tabaraka wa taala atawahukumu katika umma huu. Tukaona kwamba si majambazi wala sio makafiri wala sio watu walioyafanya ya wazi wazi mabaya ya kukwa na ya kuja. Tukaona humu shuhadau wa mwanzo kuhukumiwa ni mashahidi, watu waliouawa vitani wakiwa wanatetea jina la Allah. Tukaona kwamba humul ulamao wa mwanzo kuhukumiwa ni watu na ilmu zao, maulama, watu waliojaza ulimwengu ilmu, waliosomesha wakapoteza masaa, masiku, miaka, wanatumikia ilmu kuisoma na kuisomesha watu, wa qurraul qurani. Tukawaona vile vile wasomi wa Qur'ani ambao wameisoma Qur'ani na kwa namna nzuri mno, walmuhsinuna almunfiquna alaskhiyao, na wengine ambao wa mwanzo mwanzo kuhukumiwa ni wale watu wema wenye kutoa katika mali zao walizoruzukiwa na Allahu jalla wa ala, ambao ni watu wa karimu, wametumia mamilioni ya pesa wakajenga misikiti, wakajenga madaris, wakawasaidia watu mbalimbali, wakatoa cha mfukoni mwao kuwasaidia watu. Hao ndio wa mwanzo kuhukumiwa. Tukaona yaumul qiyama ataletwa alim, aulizwe, aoneshwe mazuri yake, mathawabu aliyoyapata, kisha aulizwe ulia patapataje haya, kisha aseme nimesomesha ya Rabbi, taallamtu al-ilma wa 'allamtu, nimejifunza ilmu na nikaisomesha fika kwa ajili yako Allah. Allah mwambie kadhabta, muongo, hukufanya kwa ajili yangu. Kadhalika aletwa na mtu aliyeuawa katika medani za kivita shahid, aulizwe aoneshe mazuri yake, mathawabu yake, aambiwe ulia patapataje, fama amilta fiha, ulifanya nini na kwa lengo gani? Amwambie Allah, ya Rabbi, mimi nimepigana kwa ajili yako, fi sabilillah, hatta stushhidtu, mpaka nimeuawa shahid. Allah amwambie kadhabta, wasema uongo. Kisha patolewe amri, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi nnari, aburure kifudifudi mpaka atumbukizwe motoni. Na aletwe aliyetumia mapesa yake katika dunia fi sabilillah, anaonekana akifanya hivyo, kisha aoneshwe na yeye mazuri yake na mathawabu yake yanayomtosheleza kabisa kuingia katika rehma za Allah na kwenda kustarehe katika pepo ya Allah. Kisha ulizo ulipatapataje, aseme nilisoma Qur'ani kwa ajili yako Allah, na nilisomesha Qur'ani kwa ajili yako Allah. Aambiwe muongo, ulifanya hivyo liyukala, ilipasemwe qari on, kwamba wewe ni msomaji mzuri mno. Faqad qila, pasasema katika dunia, fa umira, patatolewa amri, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi nnari, aburura kifudifudi mpaka katumbukizwe motoni. Amali walizozifanya watu hawa ni nzuri mno za kuwapeleka katika rehma za Allahu jalla wa ala, lakini nia zao katika dunia hazikuwa nzuri katika utendaji wa matendo hayo. Kwa maana hiyo amali zimefisidika. Innaha al-hasara, hakika hayo ni majuto. Innaha al-hasara, hayo ni majuto makubwa mno, ambayo Allahu jalla wa ala amemwambia mtume wake, kama maneno yalivyo katika suratu Maryam, wa anzirhum yawma al-hasara, Muhammad, waonye watu na siku ya majuto. Idh qudiya al-amr, kwani jambo litaamliwa, litatolewa hukumu. Wahum fi ghaflatin, waja wao wako katika ghafla. Wahum la yu'minun, hawaamini. Inna nahnu narithu al-ardha, hakika sisi tutairithi ardhi, wa man alaiha, na waliokuwepo juu yake. Wa ilaina turja'un, na kwetu sisi mtarejeshwa. Ndugu zangu Muislamu, innaha al-hasra, hakika hayo ni majuto makubwa mno. Ala ahli riyai, juu ya watu wenye kujionesha katika matendo yao ya kheri. Alladhina badalu al-ghali wan-nafis, ambao wametoa juhudi kubwa katika mambo ya ghali mno na mambo makubwa sana, wakasoma, wakasomesha, wakatoa pesa zao, wakafanya matendo ya khairati mengi sana. Sallu, wamesali watu hao usiku wa manane mchana. Wasamu, na wamefunga hao. Wafaalu kulla taati, na wakazifanya taa zote. Innama wama aradu biha wajha rabbi al-ardi was-samawat, wameyafanya mambo mazuri hayo. Kilicho wa kwanza ni kwamba hawakuyafanya hayo kwa ajili ya kutaka, hawakuyafanya hayo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innama aradu biha وإنما ورادوا من ورائها السمعة والشهرة والرياء. كم ولتوكي قصدية كالتولي منك وكي ونطوى في الثزاو وكي ونفاني عبادات مالي وكي ونصوم قرآن وكي ونصوم علم وكي ونصوميش علم ولتوكي قصدية السمعة لكسكي كان watu wajue fulani na yeshehe, fulani ana ilmu, fulani anasomesha. Walichokitaka ashuhurata ni umashuhuri, afahamike katika dunia kwamba yeye yupo katika wale mashehe wakuu. Walichokitaka ni umaarufu katika dunia, wameupata huo katika dunia, lakini kwa Allahu jalla wa ala ikawa hawakupata kitu. Fayukta ahaduhum bitilka al-a'mali, ataletwa mmoja wao mbele ya Allah na amali hizo. Fayajidu anna Allah ja'alaha haba'an manthura, watakuta kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia malipo ya amali zao hizo ni kama vumbi lililotawanywa, hayana kima yoyote. Wa fil waqti alladhi, hayo watayakuta katika wakati ambao yakunu fihi al-insanu ahwaj, atakuwa mwanadamu yuko katika pahala ambapo ana haja kubwa mno, kubwa sana. Ma yakunu ila hasanatin wahida, atakuwa yuko katika haja ambayo anahitajia jema moja tu. Hata kama atapewa mamilioni ya pesa wakati huo hataki. Hata apewe jambo gani jingine hataki. Anahitaji nini siku hiyo? Anahitaji wema tu, thawabu tu. Sasa wakati huo ndicho kitu ambacho atakikosa, kwa sababu nia yake haikuwa nzuri katika dunia. Katenda matendo ya kheri, katenda matendo mazuri, matendo ya kumridhisha Allah, lakini kumbe ndani ya moyo wake kumeharibika. Hakufanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, akitafuta sifa, akitafuta mashuhuri, akitafuta kura, akitafuta mambo mengine ya kidunia. Matendo ya kheri, lakini hakukusudia kheri, kakusudia mambo mengine. Moyoni mwake mmeharibika. Wabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibuna, matokeo yake yakadhihiri mbele ya Allah mambo ambayo hawakuwa wakiyatarajia, hawakuwa wakiyatazamia. Wabada lahum sayiatu ma kasabu, yatadhihiri kwao wakati huo mabaya waloyatuma. Wahaqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, na yatakuwa yamewazunguka yale ambayo walikuwa wakiyafanyia mzaha. Waya subhanallah, waya subhanallah, khasara kubwa iliyoje. Qala salawatullahi wa salamuhu alayhi, amesema mtume sala na salamu ziwe juu yake, kuambia umma wake, kutangazia umma wake maneno meupe pepepe, anayazungumza kinagaubaga wazi wazi, kila mmoja anasikia na fahamu. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min almasih ad-dajjal, mtume anautangazia umma wake, anawauliza masahaba, je, sikupeni habari nyinyi? Nikupeni habari juu ya jambo ambalo akhwafu alaykum indi, latisha mno, laogopesha mno jambo hilo kwangu mimi, naliogopa kwenu jambo hilo, min almasih ad-dajjal, kuliko ninapomuogopa masihi ad-dajjal, naliogopa hilo kwenu. Kalu bala ya Rasulullah, masahaba akamwambia hapana, tuambie ewe mjumbe wa Allah, kipi kikubwa ambacho wakiogopa kwetu kuliko hata masihi dajjal, maana masihi dajjal yana fitna kubwa. Kala mtume akamwambia masahaba, ashirku lkhafiyu, anautangazia umma wake, naogopa kwenu shirki yenye kujificha, naliogopa hili kuliko ninapomwogopa masihi dajjal, naogopa shirku lkhafiyu. Yakulu mtume kisha akasema, sasa anafafanua ni ipi shirku lkhafiyu. Akasema yaqumu rajulu fayusalli, ashirku lkhafiyu ndo ipi? Maana yake anasimama mtu anaswali, fayuzayinu salatahu, anaipamba vizuri mno sala yake, lima yara min nadhari rajuli ilayhi, kwa vile alivyoona mtazamo wa mtu anamtizama. Au katika riwaya nyingine ya Jabir bin Abdullah, lima yara min nadhari nasi ilayhi, mtu anasimama anaswali, anaipamba mno sala yake kwa sababu ameona pana watu wanamwangalia. Mwacha swali peke yake nyumbani huko dakika moja nyingi, kisha ripua, kisha ondoka, kisha maliza. Hakuna tumaanina, hakuna unyenyekevu wowote, lakini mwacha aone watu hivi, anaswali kwa utulivu kabisa, tumaanina, anachunga nguzo zote kwa sababu kuna watu mbele yake. Hii ni hatari, mtume anaiogopa kuliko anapomuogopa masihi dajjal, kwamba mtu kumbe anachunga mitazamo ya watu, amali zake njema anawaangalia watu, akitoa darsa anaangalia watu wanasemaje, wanasifu vipi, watu wanafanyaje, akitoa khali anasikilizia watu wanasemaje, mimi ni mkarimu au mimi vipi, imewatosha haikuwatosha, anachokifanya cha khali anafuatilia watu wanasemaje, anataka kujua, je, umaarufu wangu waongezeka, watu wananisikia, watu wananielewa mimi ni nani. Hili jambo mtume analiogopea, min almasihi dajjal, Allah atuepushe na hilo. Anasema Safwanu Thauri rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, tabi'i jalil, tabi'i huyu Safwan al-Thawri anasema ma alattu shay'an ashadda alayya min niyyati. Wallah, katika maisha yangu sijapata tabu ya kukitu, kwa kukitibu kitu, kukifanyia matibabu kitu kwa namna kubwa mno na kupata tabu sana kuliko ninavyopata tabu kuilea nia yangu ikae sawa sawa, iwe nikifanya jambo kwa ajili ya Allah. Sijapata tabu ya kulelea jambo kuliko kuilea nia yangu. Hayo ameyasema Safwan al-Thawri tabi'i, pamoja na wara aliyokuwa nayo, pamoja na kudra aliyokuwa nayo, basi anazungumza maneno kama hayo. Itakuwaje hali kwetu sisi ambao tumepambiwa, tumezungukwa na vitu ambavyo vinakupelekea sasa uonekane kwenye matelevisheni, uonekane katika mitandao ya jamii, hali inakuwaje? Wallahi ni mtihani mkubwa mno, na tuwe na hadhari kubwa sana, na Allah atupe tawfik. Wa nas'alullaha at-tawfiqa wat-thabat. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، يقول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Iogopeni siku ambayo turjauna fihi ila Allah, mtarejeshwa ndani ya siku hiyo kwa Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kisha italipwa kila nafsi kwa kile ilichokichuma. Katika aya nyingine Allahu jalla wa ala anasema yawma idhin, siku hiyo basi yuwaffihim Allahu dinahum alhaq, Allah jalla wa ala atawalipa waja wake malipo yao ya haki. Dinahum alhaq, malipo yao ya haki. Wayalamuna, na viumbe siku hiyo watajua anna Allah huwa alhaq almubin, kwamba Allah ni wa haki. Ibn Mas'ud ibn Abbas radiyallahu anhu anasema watajua watu, watajua wa'aduhu wa wa'iduhu wa hisabuhu, ahadi yake Allah ya mambo mema, ahadi yake Allah aliyowaahidi watu wale mambo ya adhabu. Watajua hesabu yake, huwa adlu, hesabu yake ni ya uadilifu kabisa, na watamjua Allah kwamba ni wa haki. Ittaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku ambayo mtarejeshwa ndani yake kwa Allah. Iogopeni siku hiyo. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت, كش كل نفس يتلقى كل ambacho mikichuma. وهم لا يظلمون, ناو هاو تظلمي وكتو. نبو يانغو مسلم اخلص تخلص فانيا اخلاص سفيشا مونيوكو سفيشا نياكو تخلص وتفانيوا مالipo safi وتفانيوا اخلاص. اياك اياك إياك وإرادة الغير بفعل الخير. أولواكو تحذاري من آدم, تحذاري منو, تحذاري نكوى قصدية وتوينجينك وكتين دو تخيري. إياك وإرادة الغير بفعل الخير, تحذاري منو نكوى قصدية بأمب بأ الله. يعنيني هوا كليبي هوا نبيكو هوا نموتو, يعنيني وتفتسيفة بكي أمب. إياك بفعل الخير, إياك وإرادة الغير بفعل الخير, تعذر منه أخلص نيتك تنجنيز نياياك من آدم كسب ترجيك الله. نتمعون متمعي بزنبوندا وتوامنزك وكميوة وتكوين نما ثواب من يمنو مزوري متنو, لكن مشواوني متوني وسببها كو يتندك وأجلي يا الله. هاكم تكفي يا الله نيا, أخلص نيتك يا أخي, tengeneza nia yako ewe ndugu yangu mkarimu. Wa niyatun shartun li sa'iri al-amal, nia ndio sharti ya amali zote. Biha salahu wal fasadu lil'amal, kwa nia ndio kuna kutengenea kwa amal, kwa nia ndio kuna kufisidika kwa amal. Unapotenda amali yako tengeneza nia yako vizuri. Qala Yusuf ibn al-Husayn, Yusuf ibn al-Husayn rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, يوسف بن الحسين مسلم أعز شيء في الدنيا الإخلاص. كتو كيفو ممنو كتك دنيا الإخلاص شيطاني هكو بالي hakubali hata katika mambo ya dunia. Ukijenga nyumba, wataka yako ndio iwe nzuri kuliko za wengine, kila mtu awe akisema nyumba yako nzuri. Ukivaa, wataka yako ndio iwe nzuri zaidi kuliko ya mwingine, aone kwamba nguo yako iwe nzuri na wengine wote hawana. Ukiwa na simu, wataka ndio yako iwe ya aina yake. Basi hata katika amali za taa, shaitani hakubali, anataka uone na watu wanasifu vile vile. Hakubali. Yusuf ibn al-Husayn anasema hakuna kitu kikubwa kigumu katika dunia kuliko ikhlas. Ikhlas ni nini? Tasfiyatul amali, ni usafi wa amali, bi salihin niyya, kwa nia kuwa nzuri kabisa. An shawaib ash-shirk, nia iwe imeepukana na vichanganyiko vyote, mchanganyiko wote wa shirki, iwe ni safi kabisa amali yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tahadhari mno, anasema Yusuf bin al-Husayn, wa kam ajitahidu, ni mara ngapi najitahidi mimi, napambana mno, fi isqati ar-riya an qalbi, mara ngapi napambana mimi kuiporomosha, kuiangusha ria, kujionesha katika moyo wangu, kila nikipapatua nikiitupa pembeni, wa ka'annahu yanbutu fihi ala lawnin akhar, kana kwamba yaota tena katika namna nyingine. Nikijiepusha ria kwa hili, naona kwamba huku nahitaji watu wanisifu, huku nahitaji watu wanione, huku nahitaji umashuhuri. Alimuradi, hakuna jambo gumu katika dunia kuliko kutengeneza mtu nia yake, kuliko ikhlas. Ndugu yangu, qif ma'a nafsik waqfata sidqi, hebu simama pamoja na nia yako na nafsi yako, kisimamo cha kweli. Kaa kitako pahala, waza na kuwazua, zitizame amali zako, jipekue. Kama watafuta ilmu, ni kwa lengo gani na ni kwa nini? Kama unatoa, ni kwa lengo gani na ni kwa nini? Kama wafanya kheri yoyote ile, jipekue, angalia ni kwa sababu gani, ni kwa nini. Je, wataka watu wajue, au wafanya jambo la kheri, wachimba kisima, wajenga msikiti, jambo la kheri mathalan, lakini kumbe nia yako ukija ukigombania upite, utakuwa ni mwenye kula hasara. Ndugu zangu Waislamu, mada ni pevu mno ya ikhlas, lakini sina budi kwa wakati ulivyo nisimamie hapa. Allahumma rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.